นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็มาทําหน้าที่ในการที่จะนําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนั่นเป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าให้สมณะในธรรมะวินัยนี้นํามากระทําต่อบุคคลที่เป็นสาวกอื่นๆและนอกจากนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งที่จะเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัญญาก็คือตัวเราเองแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีคำถามข้อสงสัยใดๆเข้าไปหาสมณะเราได้เหล่าหนึ่งแล้วก็สอบถามปัญหาว่ากุศลธรรมเป็นอย่างไรสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรละสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อไปพร้อมเพื่อปัญญาเพราะฉะนั้นในวันพุธอย่างนี้จึงเป็นวันที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ส่งคำถามข้อความหรือว่าความเห็นใดๆนะเป็นช่องทางที่ให้ท่านผู้ฟังส่งมาเพื่อที่จะพูดคุยกันแสดงความเห็นนะหรือว่ามีข้อมูลต่างๆที่จะแบ่งปันโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นั้นก็เขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมะรับอรุณเนี่ยส่งคำถามตอนนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ให้เขียนส่งมาได้แล้วในการส่งข้อความนี้หรือเขียนจดหมายก็ตามแต่บางทีก็อาจจะต้องเผื่อเวลาให้จดหมายเดินทางหรือบางครั้งก็ต้องรอวงรอบสำหรับสัปดาห์ต่อไปบางคำถามเนี่ยท่านฟังมันแตกประเด็นออกไปได้อีกหลายอย่างบางวันเนี่ยข้าพเจ้าต้องการจะตอบสัก3คำถาม4คำถามต้องการทําเวลาบ้างอย่างเงี้ยนะแต่สุดท้ายตอบได้แค่2คำถามเงี้ยนะอีก2ก็ต้องรอไว้สัปดาห์ต่อไปเนื่องเพราะว่าพอพูดไปนะประเด็นต่างๆมันก็ค่อยงอกออกมาความจำแจ้งมันก็ค่อยมีขึ้นนะก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาอธิบายให้จำแจ้งกันนะสิ่งที่เราพูดคุยกันในรายการนี้นั้นได้รับการบันทึกเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะเปิดฟังย้อนหลังได้ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com นะไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุ่นนั้นก็จะมีแบ่งเป็นตอนเป็นฉากนะให้สามารถกดคลิกเลือกฟังรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลาวันนี้เรามาตอบคําถามของท่านผู้ฟังนะที่ส่งมาทางออนไลน์คําถามของคุณปรารถนาคุณปรารถนาเขียนมาบอกว่าได้ศึกษาปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มา2ปีแล้วแต่ว่ายังทำใจให้รักแม่ไม่ได้ณปัจจุบันสร้างบ้านให้เงินเดือนใช้ณจ้างคนดูแลอย่างดีให้ความสุขทางสบายทางกายทุกอย่างแต่ว่าใจของคุณปรารถนาเองนั้นยังไม่สามารถที่จะทำความรักให้เกิดขึ้นในแม่ได้ณพยายามอยู่แต่ก็ยังทำไม่ได้ณอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกอึดอัดนะไม่อยากเห็นไม่อยากอยู่แล้วก็พยายามที่จะเก็บตัวนะอยู่ไกลจากแม่ให้เงียบๆนะให้มากที่สุดแล้วก็อยู่กับลมหายใจไปนะเพราะว่าคุณปรารถนาผู้ถามนี่ก็ศึกษาเรียนรู้ในทางคำสอนของพระเจ้าอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยจะยังเกลียดแม่อยู่นะก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นบาปนะแต่ว่าทําใจให้รักไม่ได้นะควรจะทําอย่างไรในที่นี้ก็บอกมาด้วยว่าแม่นั้นเป็นคนใจร้อนนะเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์เรื่องที่เราจะรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจได้ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยอันนี้มันผ่านมาทางผัสสะนะผ่านมาทางผัสสะทางตาทางหูเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเดียวกันนะฟังให้ดีนะคนหนึ่งเช่นว่านายดำกับนายขาวเจอสถานการณ์อย่างเดียวกันนะคุยกับคนเดียวกันนายดำกับนายขาวคุยกับนายแดงอย่างนี้เป็นต้นนายแดงพูดอะไรออกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนายดำก็ฟังอยู่ด้วยนายขาวก็ฟังอยู่ด้วยแต่อารมณ์ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับทั้งนายดำและนายขาวที่ฟังนายแดงพูดอยู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่านายดำกับนายขาวเนี่ยมีสภาวะจิตคนละแบบมีความสั่งสมในจิตมีพื้นฐานของจิตที่กิเลสมันสั่งสมมาเนี่ยมันแตกต่างกันทำให้เขามีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันถามท่านผู้ฟังเลยทุกคนในรวมทั้งคุณปรารถนาด้วยนะว่าคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างแม่เราอย่างแม่คุณปรารถนาเนี่ยนะแล้วถ้าบอกว่าถ้าปัญหาอยู่ที่คุณแม่จริงๆนะคนอื่นที่เข้ามาติดต่อกับแม่ของคุณปรารถนาเนี่ยก็จะต้องรู้สึกโก รธเกลียดไม่พอใจเหมือนกันนะสิแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวแม่แต่อยู่ที่จิตใจของเราว่าเราจะจัดการกับไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้อย่างไรอันนี้แน่นอนเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราจากผัสสะที่มากระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของผลของกรรมและแน่นอนบางทีเราก็อาจจะมีกรรมกันมาแหละระหว่างแม่กับลูกไม่งั้นมันก็คงจะมาเกิดร่วมกันไม่ได้นะกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วนะก็ให้ผลนะถ้ามันเป็นกรรมไม่ดีก็ให้ผลเป็นความเป็ดร้อนความไม่อร่อยนะถ้ากรรมดีนะก็จะต้องให้ผลเป็นความสุขความดีงามขึ้นมาโดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้อย่างนี้การเจอสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยก็คือการที่ได้อยู่ร่วมกับญาติหรืออยู่ร่วมกับมิตรอยู่ร่วมกับคนที่เรารักเช่นมารดาบิดาในการได้มาร่วมกันการอยู่ร่วมกันการเป็นไปกับด้วยสัมผัสกับบุคคลเหล่านี้นะชื่อว่าได้ความสุขแต่กรณีนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วหลายๆครอบครัวด้วยนะที่เกิดขึ้นแม่กับลูกทะเลาะกันนะพ่อกับลูกทะเลาะกันนะไม่คุยกันเป็นหลายๆปีเจอหน้ากันก็แย่ใจนะพูดอะไรกันก็ทะเลาะกันทุกทีนะถามคําตอบคําอยู่บ้านเดียวกันก็เหมือนไม่ได้อยู่บางทีไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอยู่หรือไปกลับมาหรือยังแต่ทุกคนก็ต่างมีกุญแจบ้านของตัวเองแต่ไม่ได้มีความใส่ใจกันเราควรจะทําอย่างไรนะควรจะทำอย่างไรเอาเราทราบถึงหน้าที่นะที่ลูกเนี่ยควรจะมีต่อมารดาบิดาซะก่อนนะคือแน่นอนมารดาบิดาก็มีหน้าที่กับลูกใช่ไหมทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้ทำนะถ้าท่านไม่ได้ทําเราก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นภัยกับเราหน้าที่ของมารดาบิดาที่ต้องทําเช่นอะไรบ้างนะห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีนะให้ศึกษาศิลปวิทยานะแล้วก็เอามอบทรัพย์สมบัติมอบทายาทให้นะให้มีคู่ครองที่สมควรในเวลาที่เหมาะสมถ้าบอกว่าท่านไม่ได้ทําหน้าที่สักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความบกพร่องผิดพลาดไปในความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นต่อเราก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะเป็นความรู้สึกที่เป็นภัยนะเราเห็นตัวอย่างบางทีแม่นะไม่ได้ดูแลลูกอย่างดีไม่ได้ห้ามเสียจากบาปไม่ได้ส่งไปเรียนหนังสืออันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกไม่ดีอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งเราก็เห็นได้ว่าบางทีแม่ไม่ดีนะทำไม่ต่างๆไม่ดีติดเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ลูกก็ยังรักแม่อยู่อันนี้มันก็เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นผลของกรรมที่อาจจะมีได้แต่ว่าในเรื่องของทิศเรื่องของหน้าที่ที่แม่ควรกระทําต่อลูกนะถ้าแม่ได้กระทําแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําถ้าไม่ได้กระทําก็ถือว่าไม่ได้ทํามันก็อาจจะเป็นผลเสียได้แล้วหน้าที่ของลูกล่ะหน้าที่ของลูกก็ต้องรู้จักทำกิจการงานของท่านนะดำรงวงศ์สกุลปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบนะซึ่งในกรณีของคุณปรารถนานี้ก็ได้ทำหน้าที่ในข้อแรกที่ว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้ดีแล้วแล้วเรื่องทางใจควรจะทำอย่างไรสิ่งที่พวกเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกนะแน่นอนทุกคนเกิดมาต้องมีมารดามีบิดาการที่เราได้ร่างกายนี้มาเนี่ยเป็นบุญคุณอย่างมากทีเดียวแต่เป็นบุญคุณอย่างมากเป็นบุญคุณที่เรียกว่าตอบแทนกันได้ไม่จบไม่สิ้นนะจะหาข้าวของสิ่งใดมาประเคนให้มามอบให้ก็ไม่อาจที่จะเป็นสิ่งที่จะพอเสมอกันได้พระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบในถึงบุญคุณของมารดาบิดาถ้าบอกว่าเราจะตอบแทนด้วยสิ่งของด้วยการบริหารด้วยการที่จะพยายามเอาสิ่งใดให้เนี่ยเหมือนกับว่าเราแบกมารดาบิดาขึ้นทั้งสองบ่านะมารดาอยู่บ่าซ้ายบิดาอยู่บ่าขวานะให้ป้อนอาหารให้นะให้ทายให้อุจจาระใส่นะอาบน้ำแต่งตัวให้กินข้าวอะไรต่างๆแบกอยู่ร้อยปีนะบุญคุณก็ยังทดแทนไม่ได้พอจะเสมอกันทีนี้สิ่งที่จะพอทำให้ได้เสมอกันนะคือการที่ให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ในศีลนะถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีศีลถ้าท่านไม่มีสมาธิให้ท่านมีสมาธิถ้าท่านไม่มีปัญญาก็ให้ท่านมีปัญญาท่านไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักการให้การบริจาคก็ให้ท่านได้รู้สึกได้ฝึกในการที่จะให้จะบริจาคถ้าท่านไม่มีศรัทธาก็ฝึกให้ท่านที่จะมีศรัทธาซึ่งในกรณีที่คุณปรารถนาบอกว่าแม่เป็นคนใจร้อนนะแต่ใจเจ้าอารมณ์ตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่ข้าพเจ้ามองเห็นว่าถ้าเรานะฝึกหรือว่ามีกระบวนการมีวิธีการใดๆที่จะทำให้แม่ของเรานั้นเป็นคนที่มีใจเย็นได้นะแล้วก็ฝึกในการที่จะทำจิตให้สงบได้อันนี้จะเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือบางทีพ่อแม่เป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าพ่อแม่ใจร้อนลูกก็ใจร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นตรงนี้ไ นะเราฝึกจิตเราโตขึ้นมาแล้วนะเราพอที่จะบังคับจิตบังคับใจของเรานะให้ดีขึ้นมาได้ทำไมคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาแต่ไม่ได้เลี้ยงดูมาเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้เรานะเราอยู่แค่ใกล้กันยังรู้สึกอึดอัดแล้วไอ้ตอนที่เราอยู่ในครรภ์มารดาทั้ง9เดือน10เดือนท่านไม่รู้สึกอึดอัดหรอเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะแต่ว่ายังจิตยังมีความรักความเมตตานะคลอดลูกออกจากครรภ์ตัวเองโผล่ออกมาเนี่ยนะมันเจ็บนะนะกระดูกมันบิดเบี้ยวเสียรูปนะความเจ็บต่างๆพรั่งพรูมาหมดแต่พอได้เห็นลูกร้องอูแวะอูแวะนะสบายใจละก็มีความสบายใจนะความเจ็บต่างๆก็หายเป็นเปลือกทิ้งนะบุญคุณของมารดาบิดาเนี่ยมันมากนะไม่อาจที่จะมาอธิบายกันได้ให้มันจบสิ้นในภายในรายการนี่แหละแต่พูดย่อๆอย่างนี้แล้วการที่เราจะมาทำจิตคิดไม่ดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะได้ไม่ดีตัวเราเองจะมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นทำไมพระเจ้าถึงพูดถึงว่าการฆ่ามารดาฆ่าบิดาเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักนั่นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณมากนั่นมีบุญคุณมากกว่าขนาดนี้ถ้าฆ่าทำร้ายให้ชีวิตตกล่วงไปเนี่ยเป็นบาปหนักมากนั่นแค่คิดไม่ดีด้วยกันเนี่ยก็แย่พอแรงแล้วดังนั้นเปลี่ยนความคิดของเราซะเราเลือกได้ท่านฟังเราเลือกได้ยกตัวอย่างคนข้างถนนเราไม่รู้จักอะไรเขาเลยนั่นเดินสวนกันยิ้มให้กันยังยิ้มได้ฮะแล้วคนที่มีบุญคุณมากขนาดนี้คนเราเนี่ยมันมีทั้งส่วนดีส่วนเสียนะส่วนดีเราก็พัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาส่วนเสียเราก็แก้ไขพยายามเอาออกนะอยู่ด้วยกันต้องคอยเตือนกันนะถ้าพบว่าลูกไม่ช่วยแม่หรือแม่ไม่ช่วยลูกแล้วใครมันจะมาช่วยกันนะญาติกันไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยนะถ้าไม่ใช่ลูกที่จะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาแล้วมันจะเป็นหน้าที่ของใครมันเป็นหน้าที่ของลูกนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องให้มารดาบิดาในที่ไม่ได้รู้จักเรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ท่านรู้ได้นั่นจะเป็นการตอบแทนที่พอจะเสมอกันเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทํานะถ้าเผื่อลูกไม่ทําข้าพเจ้าไม่ทําให้นะข้าพเจ้าก็มาจัดรายการแล้วก็เพ่นละแต่ครึ่งชั่วโมงก็ทําได้เท่านี้แต่ถ้าจะมาให้เทศให้ฟังแล้วก็เทศให้ฟังนี่แหละนะเพื่อให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมให้ได้คนที่เจอกันมาตั้งแต่เด็กนะท่านผู้ฟังนะรู้จากนิสัยใจคอกันมาเนี่ยมันรู้ว่าควรจะต้องแก้ไขตรงไหนช่องทางมันมีอยู่แต่บางทีด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจด้วยความเครียดครัดนะทำให้มันบังมันมืดมองไม่เห็นช่องคนที่อายุมากแล้วเนี่ยนะท่านผู้ฟังเรื่องราวในโลกอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านมาหมดแล้วอาหารการกินดีไม่ดีมันก็เคยกินมาหมดแล้วนะที่ไหนที่เที่ยวนั่นนี่โน่นมันก็ได้ไปแล้วล่ะแต่มันไอความสุขในใจความเย็นใจให้ครอบครัวมีความสุขความเย็นเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่เจอเราสร้างสรรค์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวดีกว่าสถานการณ์ยิ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยอยู่ข้างนอกข่าวสารต่างๆมากมายทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องอาชญากรรมทั้งเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างนี้กลับมาบ้านอย่างน้อยมันเย็นใจได้ไหมอย่างน้อยให้อยู่ในบ้านแล้วมีความสงบร่มเย็นเราแก้ได้ด้วยการทำยังไงนะให้มีสติตั้งวังเวลาจิตเรามันจะเริ่มเป๋ไปมีอารมณ์เกิดขึ้นเห็นปุ๊บมีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจี๊ดขึ้นมาทันทียังไม่ทันจะพูดอะไรกันนะใส่เสื้อสีนี้ก็รู้สึกไม่ชอบละนะแก้ไขซะแก้ได้ด้วยการที่ทำหลายวิธีนะหนึ่งสตินี่ก็ช่วยได้สองการเจริญเมตตานะยังไม่ต้องเห็นหน้ากันละคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณแผ่เมตตานะคุณส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาให้กันนะทำไปวันแรกนะไม่ได้ผลคือได้ผลอยู่แต่อาจจะยังไม่เห็นผลนะมันไปแน่แต่ยังไม่เห็นผลวันที่สองวันที่สามทำนะพอเราทำไปเรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยเวลามองหน้ากันเห็นกันเนี่ยมันก็จะเริ่มมองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นะคือบางคนเนี่ยเห็นกันปุ๊บก็มองตากันด้วยสายตาแห่งคนที่เกลียดกันนะยังไม่ทันจะพูดอะไรกันก็มองแบบสายตามีความเครียดครัดนะมองสายตาแบบว่าเหมือนกับคนที่จะประหัตประหารกันนะเหมือนกับนายพรานมองเหยื่อไม่ได้เราแก้ไขนะเราแผ่เมตตาไปอยู่เรื่อยๆเอาบุคคลนี้เป็นอารมณ์แล้วเจริญเมตตาภาวนาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเอาบุคคลนี้เป็นอารมณ์เจริญเมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้นะผ่านแม่เรานี่แหละผ่านตัวเรานี่แหละนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีแม่เราโดยมีตัวเราเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตาภาวนาเวลามองกันนะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไป5วัน10วันมองกันเนี่ย มันจะมองด้วยสายตาคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ได้แต่เราพอเริ่มดูแล้วก็อารมณ์มันก็ดีขึ้นยิ่งขึ้นก็ค่อยพูดจากันในเรื่องที่มันจะสร้างสรรค์ในเรื่องที่จะเป็นไปเพื่อศรัทธาศีลจาคะปัญญานะคือมองกันแล้วคิดดีแล้วก็ให้พูดสิ่งดีด้วยแต่ถ้าจะกวนมาวีดมาวาดมาเราก็อดทนเอาในแก้ไขยิ่งถ้าท่านอยู่ในช่วงของปัจจิมวัยแล้วนะท่านฟังเวลามันเหลือน้อยนะให้สร้างความดีให้ทำความดีอย่างน้อยไอ้ช่วงเวลาที่มันยังเหลืออยู่น้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยทำความดีให้เกิดขึ้นปรากฏขึ้นนะถ้าเราทำดีแล้วนะชีวิตเราก็อยู่เป็นสุขถามว่าไอ้ที่คุณปฏิบัติมาคุณอาจจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ได้รับความเย็นใจสุขใจเวลาอยู่นอกบ้านอันนั้นดีแต่คุณไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมอันนั้นดีแน่กลับมาแล้วแหมแทนที่ว่าจะรักษาความเย็นความดีนี้ไว้เอ๊ะกลับมาแล้วกลับถูกกระชากลากถูนะทุ่มไปทุ่มมาจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจึงต้องเอาธรรมะเนี่ยมาใช้งานในทุกๆด้านของชีวิตของเรานะไม่ใช่เฉพาะใช้ตอนที่ไปวัดไม่ใช่เฉพาะใช้ตอนที่ขับรถเขาปาดหน้าก็อดทนได้แต่ใช้ตอนที่อยู่ที่บ้านด้วยนะใช้ตอนที่อยู่ที่ทำงานด้วยเราค่อยๆปฏิบัติไปนะเพราะว่าเวลาเจรไนเพชรเจรไนพลอยเนี่ยเขาก็ต้องเจรไนทุกด้านแต่เวลาที่จะทําความสะอาดทองคําเวลาที่เขาจะล้อมทองคําให้มันเป็นเนื้อบริสุทธิ์ออกมาเนี่ยมันก็ค่อยๆทําไปแต่จะมีส่วนที่ยังมีความฝาดความพยศความเผ็ดร้อนอยู่บ้างเราก็ทําความสะอาดไปเช็ดไปจากด้านนี้สะอาดดีแล้วแล้วก็ค่อยขยายไปอีกด้านหนึ่งทําให้ได้ทําให้ดีนอกจากการแผ่เมตตาแล้วการอดทนนี่จะช่วยได้มากเวลาที่ท่านพูดอะไรตามอารมณ์ของท่านอย่างเงี้ยเราอดทนเอานะเราพยายามที่จะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกทางใจของเราโดยการนำออกในภายในนะอย่าออกทางปากการออกทางปากนั้นไม่ใช่อกุศลออกไม่ใช่ว่าอกุศลออกไปจากจิตนะแต่เป็นการสร้างอกุศลโดยใช้ปากทำนะซึ่งถ้าเราอดทนได้โดยการไม่ปล่อยใจของเราไปตามแต่ให้ใจของเรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงนะเราจะทำความรักให้เกิดขึ้นได้ความรักนี้เป็นความรักที่ดีด้วยเพราะว่าบุคคลที่จะพาโลกดำเนินไปได้จะพาให้โลกตั้งอยู่ได้เนี่ยคือบุคคลที่ตอบแทนหรือมีความคิดที่จะตอบแทนบุคคลที่มีบุญคุณกับเรานะคือบุคคลผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนนั่นนี่คือ1 2คือบุคคลที่ตอบแทนบุคคลที่อุปการะเราหรือแม้อย่างน้อยก็ยังคิดที่จะตอบแทนนะ2 ส่วนเนี้ยทําให้โลกเนี่ยหมุนไปได้นะเป็นคุณธรรมที่อุปการะโลกทําให้โลกหมุนไปได้เหมือนเวลาที่จักรยานเนี่ยมันจะตั้งอยู่ได้เนี่ยมันต้องเคลื่อนที่สองเท้าต้องถีบไปแต่ท่านอุปการะเรามาแล้วเราเลี้ยงดูท่านตอบนะทางกายก็ทำด้วยดีแล้วนะทางใจเราก็ทำด้วยนะให้ใจของเราโตขึ้นมาแล้วนะเป็นใจที่ดีให้มีเมตตากันนะนอกจากความอดทนความมีเมตตาแล้วนะการฝึกภาวนาช่วยได้แน่นอนนะการมีสติฝึกภาวนาอยู่ในลมหายใจนะทำอยู่บ่อยๆตอนเช้าก็ทำตอนกลางวันก็ทำอีกประการหนึ่งนะท่านผู้ฟังมันไม่มีใครที่จะมาทดสอบเราหรอกนอกจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเช่นคนรักหรือว่าลูกหรือว่ามารดาบิดายิ่งรักกันมากยิ่งสอบกันหนักยิ่งเคารพกันมากยิ่งสอบกันแรงนะข้อสอบที่มันมาเนี่ยเพื่อที่จะทดสอบว่าไอ้ความรู้ที่คุณรู้มาเรียนมาเนี่ยคุณทำมาได้คุณเห็นประจักษ์ด้วยกับตัวเองเนี่ยคุณจะทรงมันไว้ได้ไหมเราจะทรงอยู่ในกระแสทรงอยู่ในทางได้หรือไม่อุปสรรคมันมาแน่นอนแต่ถ้าท่านฟังได้ฟังตอนต่อไปที่ข้าพเจ้าจะได้พูดถึงพระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับขอนไม้ในที่จะออกไปสู่ทะเลแต่บางทีมันก็ผ่านน้ำวนบางทีมันก็ผ่านเกาะกลางแก่งที่อยู่กลางแม่น้ำบางทีมันก็จะมีคนเอามันลากขึ้นไปมันก็หลุดรอดออกมาได้บางทีมันอาจจะเกยตื้นอยู่ฝั่งในหรือฝั่งนอกนะมันผ่านอุปสรรคพวกนี้มาเนี่ยมาตามกระแสไปเรื่อยมันก็ออกสู่ทะเลได้แต่ตอนที่ผ่านน้ำวนมันไม่โดนดูดแต่มันผ่านอยู่ในเช่นเดียวกันเวลาที่เราเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตเนี่ยเราต้องผ่านมันไปให้ได้ถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็จะจมอยู่ตรงนั้นนั่นมันก็ออกสู่ทะเลไม่ได้นั่นเราก็ไปต่อไม่ได้ก็ติดขัดติดแงกอยู่แต่ว่าไอ้ตอนที่ผ่านเนี่ยคือตอนนี้มันคือกำลังสอบนะสอบให้เราทำจิตอย่างไรให้เราอยู่ในทางแต่ถ้าเราคิดชั่วคิดบาปคิดไม่ดีเป็นมิจฉาสังกัปปะคุณออกนอกทางแล้วเดี๋ยวเป๋แล้วเราก็ตั้งใหม่ทำใหม่นะให้คิดให้ดีการที่คุณปรารถนา แต่ถามคำถามมานี้แสดงว่ามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะเราเริ่มเห็นแสงเหมือนกับเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนี่ยตอนเช้าตรู่ขึ้นเนี่ยตีห้าครึ่งจะหกโมงเนี่ยเราจะเห็นแสงสีทองที่ขอบฟ้าเห็นแสงสีทองที่ขอบฟ้าเมื่อไหร่แสดงว่าทำดวงอาทิตย์เนี่ยทำแนวกับเส้นขนานของโลกเนี่ยที่12องศาแต่ถ้าเห็นแสงสีทองมันก็จะขยับขึ้นมาอีกหน่อยดวงอาทิตย์ทำมุมกับเส้นขนานของโลกเนี่ยทำจุดสัมผัสของโลกที่6องศานะพออีกสักหน่อยนะไม่เกิน40นาทีเนี่ยหรือแค่15นาทีเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นขอบพระอาทิตย์สีแดงๆขึ้นมาที่เส้นขอบฟ้านั่นคือที่มุม0องศามันจะค่อยมีมาการที่เราถามคำถามกับสมณะเพื่อที่จะให้รู้ตามเป็นจริงแสดงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นละเรารู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำแต่มันยังทำไม่ได้อันนี้มันธรรมดาเรารู้ก่อนว่าปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรถ้ารู้แล้วมันแก้ได้แต่คือบางคนไม่รู้จมปลักเพลิดเพลินอยู่ในปัญหาของตัวเองระย่อท้อถอยระทมระทดนะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรจมปลักอยู่แล้วก็จบแค่นั้นก็จมแช่ตรงนั้นก็เน่าอยู่ตรงนั้นนะจบอยู่ตรงนั้นแต่เราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครเนาะที่จะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนั่นแหละคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วคุณมีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าแล้วคุณรู้ปัญหาแล้วมันแก้ได้นะทำได้ทำให้เกิดขึ้นแน่นอนบางทีมันอาจจะยากเหมือนบางทีมันเข็นรถที่มันหนักๆตอนแรกเนี่ยมันเข็นไม่ไปเพราะมันหนักแต่พอเข็นไปได้แล้วด้วยหลักของความเฉื่อยกดของโมเมนตัมฟิสิกส์พอมันเริ่มเคลื่อนที่แล้วมันค่อยไปได้มันมีแรงเฉื่อยมันก็ไปได้กับมันนะเราครั้งแรก2ครั้งแรก3ครั้งแรก4ครั้ง5ครั้งแม้จะแผ่เมตตาบางทีมันเหมือนอั้นอยู่มันแผ่ไม่ไปก็ลองทำอีกลองทำดูนะให้ได้ให้ถึงสามารถแก้ไขได้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าต้องการจะอธิบายเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ควรจะต้องพยายามทำแล้วควรจะต้องทำไม่ทำไม่ได้เราเกิดมาชาตินี้เนี่ยเราควรจะต้องทำความดีมารดาบิดาเรามีคนเดียวนะชาตินี้ชาตินี้มารดาบิดามีคนเดียวชาติต่อไปอาจจะเป็นมารดาบิดาคนอื่นแล้วนะเรามีโอกาสที่จะตอบแทนมารดาบิดาของเราในชาตินี้แค่ครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นการที่อย่างกรณีคุณปรารถนาเนี่ยมีเครื่องมืออยู่แล้วนั่นคือความรู้ที่พระเจ้าบอกมาสอนมาเรียนมาเรารู้เราเรียนแล้วแล้วเราเอาเครื่องมือเนี้ยมาใช้งานบางทีไอ้ทักษะในการใช้เครื่องมืออาจจะยังไม่มีแล้วจะทํายังไงแต่คนที่เขาจะต้องฝึกในการที่จะใช้ค้อนใช้ตะปูนะไปอ่านหนังสืออย่างเดียวมันไม่ฝึกใช้ค้อนใช้ตะปูไม่ได้หรือคนที่คุณมีจักรยานแล้วแต่คุณขับจักรยานไม่เป็นแล้วคุณอ่านหนังสือเรื่องวิธีการขับจักรยานหรืออ่านหนังสือเรื่องวิธีการว่ายน้ํามันก็ว่ายน้ําไม่ได้มันก็ขับจักรยานไม่ได้มันก็ต้องเอาจักรยานเนี่ยมาครับมันก็ต้องกระโดดลงน้ำเลยมันก็ต้องเอาตะปูเอาค้อนเนี่ยมาลองตอกดูนะว่ามันใช้งานยังไงมุมองศาเราจะปรับยังไงนะการไกวแขนจะปรับยังไงการทรงตัวจะต้องทำอย่างไรเหมือนกันคุณรู้ว่าเมตตาดีคุณรู้ว่ามารดาบิดามีบุญคุณมากคุณก็รู้ว่าเราควรจะต้องทำไงกับมารดาบิดาแล้วเราจะทำยังไงมันอยู่ในหนังสือข้อมูลพวกนี้นะข้าพเจ้าก็พูดให้ฟังแล้วก็อยู่ที่วิทยุอยู่ที่เสียงที่ออกมาแต่เราจะทำนี้ให้เกิดขึ้นในใจได้เราทำเลยทำอาจจะเก๊ะๆกังๆเก้อๆเขินๆบ้างนะให้ทำนะทำแล้วดีฝืดบ้างเหนียวบ้างหนืดบ้างทำแล้วรู้สึกแหมมันแบบมันติดขัดมันเก้อเขินแล้วก็ทำไปเพราะอะไรก็แรกๆมันก็เป็นอย่างนี้นะจิตที่มันมีสนิมเนี่ยนะเวลามันขูดขูดขูดขูดขูดเนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บแน่เพราะอะไรเพราะว่าสนิมมันเกาะกับเนื้อของทองเนื้อของเหล็กใช่ไหมเวลาเราเอาตะไบมาฝนหรือเอากระดาษทรายมาขัดเนี่ยเนื้อของเหล็กเนื้อของทองนั้นก็ต้องหลุดไปด้วยนะหลุดไปด้วยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราฝืนที่จะทำความดีเราไม่เคยทำอ่ะตรงจุดนั้นของจิตของเราเป็นสนิมอยู่มีอะไรเกลอะกรังอยู่นะมันถูมันลอกมันถลอกออกเนี่ยมันก็รู้สึกฝืนบ้างอันนี้ธรรมดาให้ฝืนให้ทำให้ฝืนให้ทำความดีมันอาจจะเก้อเขินเก้งก้างเกกะนะมันอาจจะทำไม่ถูกเงอะเงอะงะแต่ดีนะทำอ่ะเหนือเหมือนกินยาขมลิ้นนิดหน่อยแต่ว่าสุขภาพดีนะการแผ่เมตตาบางทีมันจะทำได้อะทำทำเถอะทำนะซื้อของมาฝากทำดีนะพูดดีๆด้วยดีทำนะค้าขาจ้าจ๋าพูดไปเลยนะกราบท่านดีทำเอาซื้อดอกไม้มาให้นะไม่เคยให้มาก่อนเลยไม่เคยกอดกันเลยกอดเธอทำเธอดีนะฟื้นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าทำแล้วดี นะจิตใจเราดีไปในทางดีไปทางดีแล้วเราไปได้นะสิ่งนี้จะไม่มากวนใจจนตลอดลองคิดดูถ้าวันไหนที่ท่านเสียไปคุณจะไม่มานึกเสียใจภายหลังว่าเอ้ยเราไม่ได้มีโอกาสกอดแม่ไม่ได้มีโอกาสพาแม่ไปทําสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทําแต่เราไม่เคยทําเพราะท่านเสียไปแล้วเสียไปแล้วคุณจะมาคิดอะไรแล้วคุณจะมาร้อนใจในภายหลังอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยให้ทําเดี๋ยวนี้ทําวันนี้เลยไม่ต้องรอให้รายการหมดปิดวิทยุแล้วไปเลยไปทําเลยนะรักแม่ทําไมจะทําไม่ได้ทํามันเดี๋ยวนี้ทํามันวันนี้นะถ้าเราทําแล้วสิ่งนี้ดีถ้าท่านตายไปซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราจะไม่เป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะเราได้ทำแล้วสิ่งนี้ที่เราควรทำนั่นคือให้ท่านมีศรัทธาให้ท่านมีปัญญาถ้าท่านไม่มีศีลให้ท่านมีศีลให้ท่านรู้จักในการที่จะฝึกจิตฝึกใจนะให้มั่นคงคนเรามันบางทีไม่ได้เคยกินของที่อร่อยๆนะคือลิ้นเนี่ยมันอาจจะเคยชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่รสชาติแห่งธรรมได้เคยลิ้มหรือยังรสชาติแห่งธรรมที่มันซึ้งมันเย็นอยู่ข้างในอิ่มอยู่ข้างในเนี่ยถ้าท่านไม่เคยลิ้มไม่เคยชิมไม่เคยดื่มต้องให้ท่านได้ชิมได้ลิ้มได้ดื่มรสชาติแห่งธรรมที่ไม่ได้ชิมลิ้มดื่มแล้วนะไอ้ความที่จิตเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นผู้ที่เราสบายใจได้คิดถึงท่านเมื่อไหร่แล้วก็สบายใจได้ทุกวันนี้นะถ้าโกรธกันเกลียดกันอย่างนี้คิดถึงที่ไรมันก็ร้อนใจทุกทีคิดถึงที่ไรมันก็ไม่สบายใจทุกทีให้แก้ไขซะเวลายังมีมากก็ตามน้อยก็ตามบางทีเรื่องนี้ไม่ได้ใช้เวลามากแค่ดีดนิ้วพัวเช้าทำแก้ไขใหม่เย็นแก้ไขได้ก็เป็นไม่มีใครในโลกนี้หรอกท่านฟังแต่ที่ไม่รักลูกไม่รักแม่ของตัวเองรักหมดนั่นแหละแต่การแสดงออกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ตามสังคมสภาวะที่มันเกิดขึ้นแต่เราให้ทำสิ่งที่ดีๆเราทำซะแต่อย่ามาไปยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนั้นแม่เป็นอย่างนี้อันนั้นเราคิดไปเองคนเราทำไมจะแก้ไขไม่ได้คนไม่ดียังแก้ไขให้ดีได้ด้วยองคุลิมันโอ้เป็นโจรใจหยาบบาปช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจมั่นในการประหารฆ่าตีแต่ยังบวชเป็นพระแต่ต่อมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เพราะว่าคนมันแก้ไขได้ดูอย่างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราแต่ทำจากไม้แต่ทำจากเหล็กบ้างเหล็กไม้มันไม่มีจิตใจมันยังเอามาตีเอามาขัดเอามาขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เราใช้งานได้นะหมาวัวควายอย่างเงี้ยม้าช้างนะมันยังฝึกได้นะฝึกได้โดยใช้อาจยาฝึกได้โดยใช้ศาสตรานะต้องตีบ้างให้มันกินบ้างแล้วธรรมะของพุทธเจ้าและท่านผู้ฟังไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราแล้วเรามีจิตอ่ะทำไมเราจะไม่ฝึกจิตนะมันฝึกได้ฝึกได้เดี๋ยวนี้ฝึกแล้วดีบางทีฝึกแล้วมันฝืนนะบางทีจิตเรามันมีพยศมันต้องฝืนมันต้องฝึกนะนั่นเป็นการฝึกโดยธรรมทำกิเลสในใจของเราให้มันราบคาบไปโดยธรรมคมคีปรับวาทะมันอาจจะมีเสียงอยู่ในใจของเราว่าเฮ้ยอย่าทำเลยไม่ดีให้ธรรมะเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์ดีกว่าไหมนะเป็นเสียงสวรรค์ที่บอกว่าสิ่งดีๆเราต้องทำถ้าคุณคิดว่าคำสอนนี้จะช่วยคุณได้คุณอย่าทำตัวอ่อนแออย่าอ่อนให้กิเลสนะให้กิเลสมันเงียบไปเวลาเราฝึกเราทำมันต้องมีความพยายามนะให้พยายามให้ตั้งมั่นเอาไว้นะเราโตมาจนป่านนี้อ่านออกเขียนได้โตขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาก็แม่เลี้ยงเราอาหารที่เรากินไม่ใช่แม่เราที่หามาให้เนื้อทุกอย่างในร่างกายเรานี้นะสิ่งของทุกอย่างที่เรามีนี้ก็ท่านหามาให้ไม่มีท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นให้ทำแต่ระวังให้ทำความดีอย่าต้องมาร้อนใจในภายหลังว่าโอกาสมีอยู่แต่ไม่ได้ทำข้าพเจ้าเตือนแล้วนะแล้วนี่จะเป็นการเตือนครั้งเดียวนะเตือนตามที่พระเจ้าเตือนถ้าเตือนแล้วยังไม่ฟังก็จะเตือนอีกรอบสองเตือนรอบสองยังไม่ฟังทำไม่ได้ไอ้การเตือนนี้มันจะหนักขึ้นแต่ทีนี้จะไม่ใช่ข้าพเจ้าเตือนละข้าพเจ้าอย่างมากก็จะพูดให้ฟังแต่การเตือนนั้นก็จะมาในรูปแบบอื่นๆแต่ที่จะมาปรากฏชัดต่อเรามันจะหนักขึ้นจนกระทั่งเราจะมาเสียใจภายหลังแก้ไขไม่ได้ตอนนี้เตือนแล้วให้แก้ไขให้ทำให้ดีทำสิ่งที่ดีดีแน่นอนทำสิ่งที่คนทำได้ยากธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังมันไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีความพยายามมันสำหรับคนที่มีความพยายามสำหรับคนที่ทำจริงแน่วแน่จริงเด็ดเดียวให้ทำเลยแก้ไขซะวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร